Ubu ni saa cumi n'iminota cumi n'itanu. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Naam, karibu tena mpenzi msikilizaji katika dondoo za magazeti kama inavyokujia kila Jumatano saa 10:00. Ukiletewa dondoo hizo na mimi Lomwade niyo hivyo nikishikiana na mwenzangu Omer Ndoayo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi, Omar. Naam, Jumatatu hii tunaanzia na gazeti Wachu, mchezo wa kutupiana tupiana kati ya Gitega na Kigali la chapisha jarida hilo. Wenzetu wao wanaandika kuwa Gitega ili iweze kuboresha uhusiano wa kisiasa na mwenzake wa kaskazini inadai kupewa washukiwa wa jaribio la mapinduzi la mwaka wa 2015 na kurahisishia wakimbizi wa Burundi walioko Rwanda kurejea. Kigali kupitia rais wa jamhuri Paul Kagame anasema kuwa kutaka kuboresha mahusiano kati ya nchi hizo mbili hakukupokelewa vema. Kwa mujibu wa Sonia Niyubahwe, msemaji wa wizara ya mambo ya nje nchini Burundi, Gitega inahitaji kuboresha mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Kwa maoni ya gazeti Iwachu, kila nchi kati ya hizo mbili hujisemea na kubaini kuwa katika sherehe za maonyesho ya mkuu mpya wa mkoa wa Kirundo tarehe 6 mwezi uliopita, Rais Evariste Ndayishimiye alisema kuwa Burundi haiko tayari kudhihaki mtu yeyote. Alisema tunahitaji marafiki ila sio marafiki wanafiki wanaotupatia pendo la kututia kwenye mitego. Kwa swala hilo, maoni ya Olivier Nkurunziza, mwanamemba wa chama cha kisiasa UPRONA, yanaashiria kuwa yeyote aliyefanya makosa anapaswa kuwekwa mbele ya vyombo vya sheria na kufunguliwa kesi. Kefani Bizi, kinara wa chama Frodebu Nyakuri, kwa kuchukulia urejeshwaji wa wakimbizi walioko nchini Rwanda, anadai kuwepo hatua nzuri ambayo ilipigwa. Kwa upande mwingine, maoni ya Tasie Sibomana yanaashiria kuwa hilo swala lingetatuliwa mapema iwezekanavyo, wakati ambapo chama cha kisiasa Sahwanya Frodebu kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa washukiwa wa jaribio la mapinduzi la mwaka 2015 ni swala la siasa ya juu, kama ilivyo dhana ya Phineas Nigaba wa chama hicho, laendelea kuandika jarida Iwachu. Mbali na hayo, rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alikuwa akiandaa samiti ya marais siku zijazo jimboni Goma, ambapo miongoni mwa wajumbe kungekuwa rais wa nchi ya Burundi, Rwanda, Uganda na Angola. Ila marais wawili wa Rwanda na Burundi tayari wamekwisha toa ujumbe kwamba hawako tayari kuitika. Naam, daima nchini Burundi, tarehe 9 Septemba ulimwengu unaadhimisha siku ya elimu ya watu wazima. Siku hiyo imetokea siku chache baada ya serikali ya Burundi kufuta idara ya elimu kwa watu hao ili kutilia mkazo elimu ya shule za msingi. Hata hivyo, gazeti la La Voix de l'Enseignant linaweza kuwa bado kuna mambo mengi ya kutekeleza katika sekta ya elimu ya watu wazima. Gazeti hilo linalotokea kila wiki linaunga mkono maoni ya wataalamu wa masuala ya elimu pamoja na mabingwa wa elimu ya watu wa kundi hilo, elimu ya kundi hilo la watu, ambao yanaeleza kuwa badala ya kufuta taasisi hiyo, serikali ingeitilia maanane ili raia wote waweze kupata habari na ujuzi unaotosha kwa ajili ya kujiendeleza. Naam. Kutoka Burundi moja kwa moja tuingie Uganda. Mgongano watokea katika kambi ya Rino nchini Uganda na watu 10 wapoteza uhai. Kama linavyoandika gazeti New Vision, polisi iligundua mili mingine miwili siku ya Jumapili, mmoja wa mama na mwingine wa mtoto wake mwenye umri wa mwaka mmoja, mtoto wa kiume, yani mvulana. Mili ya marehemu bado iko katika eneo la Arua Referral Hospital Mortuary, yani katika nyumba ya kuhifadhia maiti ya hospitali ya rufaa ya Arua, kwa kusubiria kuirejesha kambini kwa mazishi. Watu 26 walisimamishwa tayari na polisi katika kambi ya polisi ya Arua. Josephine Anguchia, msemaji wa polisi ya eneo la magharibi ya Nile, amebaini tukio hilo. Daima nchini Uganda, Tanzania na Uganda zimetia saini makubaliano Jumapili hii kuanza ujenzi wa bomba la mafuta lenye urefu wa kilometa 1445 kupitia Afrika Mashariki, laangazia gazeti la Daily Monitor. Akiwa pamoja na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika mji wake wa Chato, rais wa Tanzania John Magufuli amesema, mwanzo wa kunuku, huu ni mradi muhimu sana kwa watu wetu. Kutia saini kwetu leo ni hatua muhimu kuelekea kutekeleza mradi ambao sio tu utatoa ajira, lakini pia kukuza ushirikiano ndani ya mkoa na kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika maeneo ambayo bomba linavuka, mwisho wa kunuku. Kazi imepangwa kuanza mwishoni mwa mwaka kwenye bomba la mafuta hafi la Afrika Mashariki, ili kutumia mafuta yaliyogunduliwa karibu na ziwa Albert lililogunduliwa mnamo mwaka 2006. Saa 10:22 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazeti. Hewani sauti ni Omer Nduwayo nikishirikiana na Romuald Niyoyivuze. Bila mapumziko, turukie Kenya moja kwa moja na The Standard. Senator Malala alalamika kuwa maisha yake yako hatarini na kutaka utetezi ama hifadhi, yani protection kwa lugha ya Kiingereza. Senator huyo wa Kakamega alimtaka Inspector General wa polisi Hillary Mtiambai kusimamia usalama wake, kwani waelekea kuyumba na uko hatarini, laongeza The Standard. Alipokuwa akihutubia Jumatatu hii, mbunge amemkata kauli katikati ya maelezo alipokuwa akipokea matatizo yake, akidai kuwa kuna watu wasiofahamika wasiotaka awe mzima au awe na tamko lolote, lakini pia wanaotaka afariki dunia. Wengine wanaozungumzia uoga wa kifo ni Christopher Langat wa Bomet na Stephen Lelegwe wa Samburu. Hao wanataka uchunguzi ufanyike na usalama wao uimarishwe zaidi. Na kulingana na gazeti la Taifa Leo la nchini Kenya, wafugaji wa ng'ombe wa maziwa sasa wanataka sheria zinazoongoza utendakazi wa vyama vya ushirika nchini humo ziangaziwe upya ili kuvisaidia visiporomoke kutokana na usimamizi mbaya. Kwa mjibu wa wakulima, sheria mpya zinafaa zitungwe ili kuboresha sekta ya ufugaji na mauzo ya maziwa nchini humo. Chama cha wakulima nchini KDF na nacho kilisema sheria hizo mpya zitahakikisha Wakenya wanauziwa maziwa bora kwa kuwa ng'ombe watalishwa vyakula vizuri na mbinu za kisasa za uzazi kutumika kuimarisha ufugaji. Mwandishi wa makala hii anafahamisha kwamba mkurugenzi msimamizi wa bodi ya maziwa nchini KDB Marguerite Kibogi aliunga wito huo wa sheria mpya kutumika, akisema itawasaidia wakulima kutolipa gharama za usafiri. Kama kawaida, wasafirishaji huchukua maziwa kutoka kwa wakulima kisha kuyauza kwa maduka na kampuni, baadaye wakulima hulipwa baada ya kutozwa shilingi 3 kwa kila lita kama gharama ya usafiri. Habari za magazeti. Naam, ni habari za magazeti daima. Tuelekee chini Rwanda. Chini Rwanda kabla ya kuingia Tanzania. Walimu wakuu kuteuliwa kutokana na uzoefu badala ya mitihani. Wizara ya Elimu nchini Rwanda imebadilisha njia ya kuzipatia shule walimu wakuu, hatua ambayo inakusudia kuboresha ubora wa elimu, gazeti la KT Press limechapisha. Wakati huu Wizara ya Elimu itateua walimu wazoefu katika nafasi za uongozi badala ya kutegemea tu matokeo ya mtihani wa ajira au sifa za masomo. Mwalimu mkuu huteuliwa anapotimiza mahitaji, ikiwa ni pamoja na kuwa katika taaluma ya ualimu kwa angalau miaka 9, maadili bora ya taaluma na uadilifu. Kuteua walimu wakuu na manaibu wake wa shule za msingi na za sekondari, shule za ufundi kutaanza wakati wa mwaka wa masomo 2020 kwenda 2021. Naam, ili kuingia Tanzania moja kwa moja, turukeruke viwanjani na Mwana Sport. Simba, Yanga za kwepa jua, hawa wengine litawahusu. Ni habari ambayo imeandikwa masaa mawili tu yaliyopita. Ni habari inayoanza kwamba ligi kuu bara inaendelea baada ya kuanza Septemba 6, huku asilimia kubwa ya timu 18 za ligi hiyo zikiwa zimecheza mechi zao za raundi ya pili kila mmoja. Hata hivyo, wakati ligi likiendelea, lasimulia Mwana Sport kuwa kuna timu ambazo zitapata shida sana ya kucheza juani msimu huu, hasa timu za maafande. Uchunguzi uliofanywa kupitia ratiba ya ligi hiyo umebaini kuwa mzunguko wa kwanza pekee kuna timu 10 zitakuwa na kibarua kizito cha kusaka pointi 3 muhimu wakati wa jua kali, zikiwa na mechi kuanzia 5 mpaka saa 8. Timu kongwe Simba na Yanga zote hazina mechi hata moja ya mchana, huku Azam ikiwa na mechi 2 za saa 8 mchana dhidi ya Mbeya City Septemba 20 na Ihefu Oktoba 17. Hata hivyo, timu za majeshi ndio zinaonekana kuathirika zaidi na ratiba ya kucheza juani kwenye mzunguko wa kwanza wa ligi msimu huu. Timu kama JKT Tanzania, Tanzania Prisons na Ruvu Shooting ndizo zimeonekana zitacheza mechi nyingi mchana kwenye mzunguko huo wa kwanza wa ligi kuliko timu nyingine yoyote. Naam, kwa kuhitimisha dondoo magazetini kwa siku ya leo ni kwamba Moi yaweka historia kwenye upasuaji. Watoto 15 wenye matatizo ya mgongo wazi na kichwa kikubwa wamefanyiwa upasuaji wa kisasa kwenye kambi maalum ya upasuaji katika taasisi ya tiba ya mifupa Moi jijini Dar es Salaam, gazeti la Mtanzania la Mulikia. Akizungumza wakati wa upasuaji huo juzi, daktari bingwa wa ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu Laurent Remeli alisema hadi sasa wamefanya upasuaji zaidi ya mara 7,000 tangu walipoanza upasuaji huo miaka 5 iliyopita. Daktari Remeli alisema kwa sasa wanafanya upasuaji wa kisasa zaidi tofauti na ule wa zamani. Alisema kuwa kwa wastani wameweza kufanya operesheni zaidi ya 7,000 ndani ya miaka 5. Kwa upande wake, mfadhili wa upasuaji huo, mfanyabiashara Azim Dwech, alitoa wito kwa Watanzania kujitokeza kusaidia watu wasiokuwa na uwezo wa kulipia matibabu kama sehemu yao ya ibada zao. Omar. Naam, ni saa 10:29, nafikiri ndio mwisho, Romod. Ni kweli, hapa ndipo tunatilia kikomo dondoo magazetini kwa siku ya leo, lakini tukukaribishe hapo wiki kesho Jumatatu tangu saa 10:30. Ulikuwa hapa studio na mimi Lomwade Niyoivuze nikishirikiana na mwenzangu Omer Nduwayo. Tukutakie jioni njema panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.